Brontes garage med Jonas Släppung. Ja, det är fredag, klockan är 12 och det innebär, som ni ju säkert känner till, jag kan i och för sig berätta det förr ändå, det innebär att det är dags för Jontes garage. En timme framåt till klockan 13 sitter jag, Jonas Slättung, här i Eten och pratar och myser med er och spelar skön musik ur min egen samling faktiskt. Första låten ut blir den här, Lynyrd Skynyrd. I'm jäsen. Vissa säger att det är lite bitter syn på saker och ting. Andra säger att det är en väldigt klarsynt tolkning av hur musikbranschen och skivbolagsbranschen kanske i synnerhet funkar, eller funkar i alla fall på 70-talet. Working for MCA heter den här låten av och med fantastiska Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd som bildades faktiskt redan 1964, men som ju inte blev sådär jättekända förrän på 70-talet med hits som bland annat Sweet Home Alabama, den har ni hört förut. 1977 så la bandet ner, och varför gjorde de det då? Jo, det var så att de skulle flyga till en spelning i Baton Rouge i Louisiana, men någonstans i Mississippi där så fick planet problem och kraschade. Så att Ronnie Van Zant och Steve Gaines, sångaren och ena gitarristen, de avled ihop med Steve Gaines syrra och bandets manager faktiskt. Så att, och det här hände bara några dagar efter att skivan Street Survivors hade släppts. Och på Street Survivors-omslaget så står hela bandet liksom lite så här tufft på en gata där det brinner. Det är liksom, det ser ut som att de står i eld och brinner. Och det här tyckte ju kanske de överlevande då, bandmedlemmarna, kändes lite märkligt att ha det här omslaget. Så att de släppte faktiskt skivan igen med bara ett omslag där de bara står mot en svart bakgrund. Känns kanske lite skönare. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Och du lyssnar på Jontes Garage med mig, Jonas Slättung, fram till klockan 13 i alla fall. Det är ju riktigt, riktigt trevligt. Nu ska vi besöka Sydney och Australien. På Jontes Garage. 1994 så jobbade Craig Nicholls och Patrick Matthews på McDonald's i Sydney, och då när de träffades där så tyckte de att de skulle starta ett band ihop, och så gjorde de det, och så kallade de det för The Vines, det här australiska garage rockbandet kan man väl kalla dem för, som vi precis hörde med låten Get Free här i Jontes Garage. Det här är Pirate Rock. Västkustens bästa rock. 95,4 och 90,7. Glöm aldrig det. Förutom röd korv, badpalats, god öl och en massa rökande människor överallt, så har Danmark också gett oss det här. We'll be right back. Uninvited, ja, eller The Uninvited Guest som låten ju faktiskt heter, av och med Mercyful Fate, danska Mercyful Fate, med ingen mindre än Kim Bendix Pedersen på sång. Och vem är det då? Jo, det är naturligtvis King Diamond. Den här låten då, The Uninvited Guest, finns med på skivan Into the Unknown som kom 1996. Det är 22 år sedan, kan ni tänka er det. Ni lyssnar på Jontes Garage här på Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung. Nu har det blivit dags för lite sånt här. Reklam. Jag är en riddare. Och det här är mitt vibblelade. Martin, det där är faktiskt mammas dill. Lasersvärd. Ja, precis. Mammas lasersvärd är det. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop. Andra Långgatan 3 och mshop.se. Gör ditt liv lätt när det droppar från ditt tak. För det är detta tak som är vår grej. Blåslageriet. Pappa, jag bryr mig inte om att ni ska vara med i företagsrock i år igen. Ni kommer ju ännu inte lika långt som mammas företag sist. Och de hade alltid publikens röst. Pappa säger att alla på hans jobb är rockstjärnor, typ. Vad han nu menar med det. Nu är det dags att ni på ert företag ställer upp i företagsrock. Gör era anställda till rockstjärnor och era kunder till fans. Spela på samma scen som Alice Cooper, Helicopters eller Håkan Hellström spelar. Anmäl er idag på hemsidan www.företagsrockgbg.se. Alltså företagsrockgbg.se. Företagsrock sponsras av Pirate Rock, Musikfabriken, Spin Road Studios, Marknadscheferna samt Västsvenska Handelskammaren. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Ja, ladies and gentlemen, vad är det ni lyssnar på? Jo, det är Jontes Garage här på Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung och är er programledare fram till klockan 13.00 idag. Denna dag som är en fredag. Vi ska dra igång med en gång här efter reklamen med en gubbe som var medlem i ett band som hette Mountain. Sen var med ett band som hette West, Bruce and Lang. Och det är lite grann avslöjar vi där vem utav dem. Det är nämligen en kille som heter West i efternamn, Leslie i förnamn. Leslie West, Blood of the Sun heter låten. Han är riffas så det står härliga till här. Leslie West som ju då var en av medlemmarna i det klassiska och kultförklarade Mountain-bandet på tidigt, sent 60-tal, tidigt 70-tal, som hade hits med bland annat Mississippi Queen och Never in My Life, om ni har hört dem. Ganska tunga låtar. Någon slags tidig proto-hårdrock, eller vad man ska säga, pre-hårdrock i alla fall, men riktigt, riktigt bra. Felix Pappalardi som spelade bas och som också sjöng ibland i Mountain, han blev sen en stor producent, och han var en stor producent också under den här tiden. Han producerade Cream-skivor bland annat och skrev låtar för dem, så han var riktigt riktigt tung snubbe. Tung var också Leslie West mer fysiskt. Han vägde nämligen ganska mycket. Han var en stor och rund kille. Men sen så gick han ner i vikt och blev smalare. Om nu någon hade något intresse av hans kroppshydda, vill säga. Här hör du Västkustens berättare. Jag tycker det är ett superbra initiativ. Eller vad säger man? Initiativ. Initiativ. Varför pratar du ryska när du pratar initiativ? Initiativ. Antonina and Christian. Initiativ och capricciosa. Det finns många anledningar att lyssna på morgonprogrammet här på Pirate Rock. Antonina är en av dem, Christian är en annan, och sen finns det mycket annat gött. Det finns också mycket annat gött att lyssna på här i kanalen som heter Pirate Rock, nämligen detta här programmet som du lyssnar på just nu, som heter Jontes Garage med mig, Jonas Slättung. Jag sitter här fram till klockan 13 och spelar väl utvalda plattor ur min samling för er. Jag undrar om alla där ute har sett Kill Bill. Väldigt mäktigt. Battle Without Honor or Humanity från Kill Bill-soundtracket här. Jag tror det är den här, bland annat används i den här serien, där de här, hon en japanska, eller halvjapanska, som är då så att säga, en av skurkarna i filmen. När hon kommer gående med sina hejdukar så används den här musiken, vet jag. Vem gjorde den här låten? Jo, det var en artist som går under namnet Hotei, som egentligen heter Tomoyasu Hotei, japansk gitarrist och kompositör. Väldigt, väldigt stor i Asien, inte lika stor här, men den här låten är fantastisk, väldigt pompös och mäktig och otroligt snyggt inspelad och producerad givetvis. Jag får lite feeling att jag vill spela lite mer pompös musik nu. Rock and Roll Radio. Göteborgs enda rockstation. It's the final countdown. The final countdown. Du lyssnar på Jontes Garage. För något år sedan så släppte ett gäng kompisar till mig en skiva. Och det var inte vilken skiva som helst. Det var lite speciellt med den här plattan, därför att den var nämligen inspelad till allra största delen på 90-talet. Det var så att de här killarna åkte till Norge till en väldigt, väldigt fin studio där och jobbade med en väldigt, väldigt välrenommerad producent som heter Björn Nässjö, som och de liksom spelade in en hel platta. Men av någon anledning så blev den aldrig riktigt klar. Det hände väl grejer och tejperna liksom las på hyllor där och försvann helt enkelt, och sen så trodde man att det var det helt enkelt, men sen så återupptäcktes de här tejperna för något år sedan, och då så kom de här numera då lite äldre männen ihop igen och gjorde klart skivan och släppte plattan under namnet Nurse. Take my heart and är Pirate Rock. 95,4 och 90,7. Hello. Bästa rock. Jajamän, Nurse hörde vi. When I Close My Eyes, en låt då som alltså finns med på skivan med Nurse. En skiva som började tillverkas på 90-talet men som färdigställdes för något år sedan och släpptes på platta förra året, tror jag att det var. Jag borde ju egentligen veta, för jag var på releasekalaset nämligen. Jag kommer faktiskt inte ihåg om det var förra eller om det var förra. Tiden går så fruktansvärt snabbt när man har roligt. Per Edvardsson, min vän, är med här. Det är han som sjunger. Och sen är faktiskt också Stefan Sporsén som ju till vardags spelar med Håkan Hellström och lite annat, Augustifamiljen och sånt, också med i det här gänget av numera äldre distingerade herrar. Jättebra skiva som jag kan rekommendera. Men det är ju så att den låter ju trots allt ganska mycket, visserligen välproducerat, men ändå 90-tal. Och då kommer jag osökt att tänka på det här. Stop. Jellyfish hörde vi där med Joining a Fan Club, en låt som finns med på deras andra och sista skiva som heter Spilt Milk som kom 1993. Jellyfish, ett jättebra band som bara släppte två skivor, nämligen Belly Button som kom 1990 och Spilt Milk som kom 1993. De var från San Francisco och bildades 1989 bandet, och de två medlemmar som var med på bägge de här skivorna, för de bytte medlemmar ganska mycket, men två av dem var med hela tiden, och det var Andy Sturmer som vi hörde sjunga här. Han spelade också trummor och sjöng, vilket var lite ovanligt. Och sen var det Roger Joseph Manning Jr., väldigt viktigt där med junior på slutet, som spelade keyboard och också sjöng ibland, dock inte lika mycket som Andy. På första plattan Belly Button så var Jason Faulkner med på gitarr och Chris Manning på bas, och sen så byttes de två gubbarna ut mot Eric Dover och Tim Smith. Jag kan berätta att jag för några år sedan när Beck spelade på Way Out West-festivalen så gick jag och kollade på Beck, för jag gillar Beck, jag tycker han är en ganska bra artist. Och då tyckte jag så här, fan, jag tycker jag känner igen gitarristen som står och spelar där. Och jag tycker också att jag känner igen keyboardisten. Och mycket riktigt, jag var tvungen att gå in och kolla på Becks hemsida faktiskt när jag stod där i regnet, eller om det var, jag kommer inte ihåg, men det brukar regna på Way Out West. Och så kollade jag och då visade det sig att ja, det var Jason Faulkner och Roger Joseph Manning från Jellyfish som var med i Becks band. Och då blev jag så glad. Och nu blir jag också glad, för nu är det dags för reklam. Reklam. Hör du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Till oss på Bilab Kungälv är alla välkomna. Vem du än är så har vi alltid plats, tid och rum för just dig. Från rymliga familjebilar till kraftfulla SUVar och laddbara bilar i alla storlekar. Vi har en Volkswagen för alla. Hos Bilab Kungälv garanterar vi dig ett tryggt och smidigt Volkswagenägande. Serviceverkstad, reservdelsförsäljning och biluthyrning i samma anläggning. Smidigt helt enkelt. Vi är den personliga bilfirman i Kungälv. Välkommen till oss på Bilab Kungälv, Trollhättevägen 18 i Kungälv. Hej, jag heter Peter Forsberg. Min stora idol heter Mattias. Han kämpar mot leukemi. Han har gått igenom saker ingen ska behöva uppleva. Det kallar jag för en riktig hjälte. Bli barnsupporter och stöd Barncancerfonden med 50 kronor i månaden. SMSa barnsupporter till 72 900. Tack. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Du lyssnar på Jontes Garage. King. Ja, har vi kört dansk musik så måste vi köra norsk, det säger sig självt. Det här var Satyricon med King, eller egentligen K-I-N-G, eftersom det är punkter däremellan. Pirate Rock, 95.4 and 90.7. Nu ska vi be oss tillbaka till det sena 70-talet och New Jersey i Amerika och lyssna på ett band som har influerat en mängd andra band, kan vi säga. De är inte jättestora idag, inte så kända nu, men Motley Crue, Twisted Sister och Poison, för att nämna några, har allihopa lyssnat och tagit intryck av de här gubbsen. Angel heter låten, Stars heter bandet, S-T-A-R-Z, Stars. Riktigt bra, kom från New Jersey då, som sagt var, breakade väl aldrig riktigt sådär över hela linjen, men många andra band som sagt var som använde sig av Stars som influenser. De hade samma management som Kiss där under andra halvan av 70-talet, så att det borde gått bra för dem, men det ville sig inte riktigt. Vi hoppar från New Jersey nu till Seattle. Something's cold, let me put a little fire on it. If something's old, I wanna put a bit of shine on it. When something's jag höll på att säga att det här var en ny Pearl Jam-låt. Det är det ju inte alls. Den är från 2009, så den är 9 år gammal. Men i min ömkliga lilla fantasibubbla till värld så är det en ny Pearl Jam-låt. Finns med på plattan Backspacer som kom 2009. Som sagt, och låten heter The Fixer. Hörrni, vet ni vad vi har det nu? Vi har det mysigt. Det här är Pirate Rock. 95,4 och 90,7. Västkustens bästa rock. Då är det verkligen. Dock är det så att Jontes Garage på den här kanalen håller på att ta slut för idag. Klockan är snart 1 nämligen, och då är det dags för mig att säga tack och adjö. Eller ja, jag säger tack och adjö nu redan, men programmet kommer att ta slut då klockan 1 nämligen. Så kommer det annat. Musiken fortsätter ju dygnet runt här, det vet ni. Ni behöver inte stänga av för det. Men ni och jag, vi hörs nästa fredag klockan 12. Då kommer jag tillbaka och sitter här och spelar ännu mer sköna plattor från min skivsamling för er. Det ska bli ett sant nöje. Då jag har hittat riktigt, riktigt bra grejer nästa gång. Det var det den här gången med. Det var jättebra skivor såklart. Men nästa gång kanske blir ännu lite bättre. Jag tänker att jag ska göra så hela tiden. Jag ska toppa hela tiden. Bli bättre och bättre hela tiden. De sa till mig när jag skulle börja här att nej, kan du inte bli sämre och sämre istället? Nej, jag vill bli bättre och bättre, sa jag. Mm, då får det bli så. Nu ska vi till en uppföljningsplatta, för det är trots allt det den är. Efter 21-12 eller 21-12 så släppte Rush-plattan A Farewell to Kings. Minst lika bra tycker jag. Den här låten heter faktiskt A Farewell to Kings. Det är alltså titelspåret. Ni får ha det så himla, himla trevligt och hoppas ni får en riktigt, riktigt skön helg. Själv ska jag nu gå till Systembolaget och handla mängder med fulsprit. Inte inne på Systembolaget, utan jag ska handla om den här killen som brukar stå utanför och sälja dunkar. För då blir man riktigt, riktigt skön. Ja, så är det. Tack för att ni har lyssnat. Adjö!